İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün 4 sureyi de okumayı düşünüyorum. Tegabün, Saf, Cuma ve Fetih sureleri. Tegabün suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizde güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş deyip inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebidir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size elbette haber verecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşünün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve güzel ameller işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarı. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir demir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir. O gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Gördüğünüz gibi Tegavvün suresi Mekke'deki surelerin mantığıyla inen bir sure. Maide suresi, Tevbe suresinden önce gelen bu sureler, Maide suresini ve Tevbe surelerini okuduğumuz zaman Medine'de inen bu surelerin, Mekke'deki surelerin mantığıyla inmiş olmasının nedenini çok iyi anlayacaksınız. Çünkü bu surelerin arkasından gelen Maide ve Tevbe sureleri işin sonuç noktasına ulaştığı ve böylece Mekke'den Medine'ye hicret eden, orada bir devlet kuran, sonra devletin ilk zamanlarında üst üste güçlü savaşlar yapan Müslümanların Araplarla yaptıkları Hudeybiye Anlaşması'nın arkasından soluklandığı bir dönemde bir başka eyleme, bir başka güçlü bir harekete doğru hazırlandığı bir dönem olarak karşımıza çıkar. Bunun için Mekke surelerinin mantığında etik değerlerin, düşünce yapısının, inanç yapısının, işin muhakemesinin tartışıldığı, ayetlerle dile getirildiği bu muhakemeler içerisinde işte Mekke'deki surelerin mantığıyla gelen Medine'deki bu sureler Müslümanların düşüncelerinin, inançlarının ve onların mantığının üzerinde pekiştirici ayetleri göndererek onları iyice geleceğe hazırlama noktasında eğitim almıştır. Tegab'ın suresi de bunlardan bir tanesidir. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı bilir. Allah'ı tesbih eder ifadesi Allah'ın yasalarına uyar. Allah'ın kanunlarına uyar. Allah'ın varlıklar için yaratmış olduğu yasaya, Allah'ın varlıklar için ortaya koymuş olduğu yasaya uyarlar. Tesbih etmek, yani eyleme sokmak. Yani tesbih etmek, bizatihi yaşayan varlığın hangi yasa ile, hangi kanun ile yaratılmışsa o kanuna uygun hareket etmesi. Onun için Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyin Allah'a tesbih ettiğini söylüyor. Yani diyor ki, göklerde ve yerde ne görüyorsanız, hangi varlık varsa, neyi görüyor iseniz, o bütün gördüğünüz varlıkları Allah yaratmıştır ve Allah onlara bir yasa koymuştur. Bu yasa doğrultusunda onlar yaşamlarını, hayatlarını, varlıklarını sürdürürler. Böyle bir yapının içinde insana, sadece insana bir özellik verilmiştir. Allah'ın yasalarına uyma hakkı ve itiraz etme hakkı. Ve itiraz edip kendine göre yaşama hakkı. İşte o onun imtihanıdır. Gökyüzüne verilmemiştir, ağaca verilmemiştir, hayvanlara verilmemiştir, bitkilere, otlara verilmemiştir, suya, ateşe verilmemiştir, meleklere verilmemiştir, canlı cansız varlıklara verilmemiştir. Onların her biri yasanın gereği hareketlerdir. Ama insana Allah'ın yasalarına karşı çıkma, kendine göre yasalar oluşturup ona göre yaşama hakkı verilmiştir. Ve bundan da sorumlu tutulmak. Bu hak verilmiştir ama böyle yaparsan Allah'ın tüm varlıklar için yaratmış olduğu yasaya uygun hareket eden bütün varlıklara karşı gelmiş, onlara aykırı davranmış ve böylece bu aykırılığın cezasını da ve böylece bu aykırılığın sorumluluklarını da üstlenmiş olursun. İşte insana verilen akıl, irade ve muhakeme. İnsana bütün göklerdeki ve yerdeki varlıkların Allah'ın yasasına uygun hareket ederken, varlıklarını sürdürürken insana da sen de sürdür. Ama bunu sürdürürken zoraki değil, bilerek, isteyerek, inanarak sürdür ki karşılığını bulasın, mükafata ulaşasın. Eğer tersini yapar, bilerek, isteyerek ve inanarak karşı çıkar ve bu yasaya karşı gelirsen, yani Allah'ı gökyüzündeki ve yeryüzündeki bütün varlıklar gibi sen de tesbih etmezsen yasalarına uyarak, o zaman sorumluluğunun karşılığını görürsün. Tesbih etmek bizim halkımızın veya işte camilerde, dergahlarda, mescitlerde gördüğümüz Sübhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah diye çektiğimiz değil. Böyle bir tesbihin zaten Kur'an'da hiçbir alakası yok. Kur'an'daki tesbih, yaratılmış varlıkların Allah'ın yasasına uygun hareket ederek varlıklarını sürdürmesidir. İşte bu yasa, bütün varlıkların sahip olan, mülk sahip olan, mülk, malik demek, iktidar sahibi demek. Bütün varlıkların yaratıcısı ve onların iktidarına sahip olan Allah'a aittir. Allah'tan başka hiçbir yaratılmış varlığa sahip olamaz. Yoktur da. Ve onun için insanlar, varlıklar şunu iyi bilirler. Eğer bir şey gücüyle, kuvvetiyle ve özellikleriyle övülmesi gerekiyorsa sadece Allah övülmeye layıktır. O her şeye hakkıyla bu gerçeği, Allah'ın varlıkları yaratmış olma gerçeği, insanları yaratmış olma gerçeği ve yarattığı varlıklara yasa belirleyip bu yasaya göre uygun hareket etme gerçeğini kimileri inkar eder. Kimileri de kabul eder. Allah inkar edenleri de kabul edenleri de görür. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Bir gerçek üzerine. Bütün yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şey bir gerçek üzerine, bir hak yaratılmıştır. Ve aralarında müthiş bir denge vardır. Hikmetli bir şekilde varlıklarını sürdürürler ve birbirlerini rahatsız etmezler. Birbirlerini rahatsız ettikleri gün zaten her şey biter. süre düşünün. Ay ve güneş birbirini rahatsız etse. Ay ve dünya birbirini rahatsız etse. İşte doğadaki bütün varlıklar birbirine zarar vermeye başlarsa, zarar vererek rahatsız etmeye başlarsa, yaşam denilen şey, hayat denilen şey durmakta. İşte burada bir hikmet vardır. Allah varlıkların hayatını sürdürebilmesi için gökleri ve yeryüzünü belli bir gerçekle birbirlerini rahatsız etmeme ve birbirlerine yaşam hakkı, hayat hakkı tanıma gerçeğiyle yaratmıştır. Aksi halde zaten hiçbir şey olmaz. Ve bu gerçekle yaratırken bizi şekillendirmiş ve şekillerini de çok güzel yapmıştır. İşte biz birbirimize bakarken hayranlık duyarız. Doğadaki güzelliklere bakarken hayranlık duyarız. Sadece insan değildir güzel olan Allah'ın. Sadece insanın şekli değildir güzel olan. Allah'ın yarattığı her şeyde bir güzellik vardır. İşte güneşe hayranızdır, aya hayranızdır, ağaçlara hayranızdır, dağlara, ovalara, denizlere, rüzgarlara hayranızdır, bulutlara ve hayvanlara, çiçeklere, bitkilere. Her birinin kendine göre şekli vardır ama her birisi çok güzeldir, onu hayran bırakır. İşte bu gerçeği. Bu gerçeği kavrayın ki dönüşünüz mutlaka Allah'a olacaktır. Ve bu gerçekleri kavramanızdan dolayı sorulacak, sorguya çekileceksiniz. Unutmayın ki göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah bilir. Sizin gizlediklerinizde açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerinizin özünü, göğüslerinizin özünü, beyinlerinizde gizlediklerinizi hak bilebilendir. Siz zannetmeyin ki ben sakladığım sırrımı. Mümkün değil. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Şöyle etrafınıza bakın. Kimi masal der, kimi hikaye der, kimi tarih der, kimi tarihi eser der, kimi arkeolojik çalışma der. Ne derse desin. O kalıntılara, o hikayelere, o tarihe baktığımız. Geçmişte Allah'a karşı yaşayanlar, Allah'a isyan edenler ve inkar edenlerin hayatları vardır. Onların haberi gelmedi mi? İyi bakın. Onlar için elem dolu bir azap da var. Onlara verilen azabın nedeni ve onlara verilecek azabın nedeni. Onlara peygamberlerimiz apaçık deliller götürmüşlerdi. Bazıları bunları bu ayeti mucize olarak tarif ediyor. Alakası yok. Apaçık. Onları şaşırtacak, onları uyandıracak deliller götürmüşlerdi. Apaçık deliller. Yaratılışla ilgili, hayatla ilgili, insan ilişkileriyle ilgili apaçık deliller vermişlerdi onlara. Onlarsa inkar etti. Ve dediler ki, bize şu basit bir insan mı yol gösterecek? Dediler. Hor gördüler. İnkar edenlerin tek özelliği, sadece bugün değil, dikkat ediyorum. Her devirde, inkar edenlerin tek özelliği, Allah'a inananları hor görmektir. Sadece bu devirde değil, her devirde. Tarihe bir bakın, peygamberlerin hayatına bir bakın, peygamberlerin yaşamadığı devirlere bakın. Nerede bir inkar eden varsa, nerede bir Allah'a karşı gelen varsa, onlar inananları hep hor görmüşlerdir. Ve inananların kendilerine asla yol gösteremeyeceğine ve inananların kendilerinden asla üstün olamayacaklarına inanmışlardır. Bu onların bencilliğinden, kibrinden ve isyankarlıklarından gelir. Zira o bencilliğin, o kibrin, o kendini beğenmişliğin, o isyankarlığın, o tuğyanın kaynağı şeytandır. Şeytanın isyanıdır. Şeytanlaşmaktır. İşte o şeytanlaşmak kibri doğurur, bencilliği doğurur. Kendi kendine övünmeyi doğurur. Ve böylece etrafındakileri küçümsemeye başlar. Mümin olanların, gerçekten inananların özelliği şeytanlaşmamaktır. Yani kibirlenmemek, yani boşu boşuna övünmemek. Yani etrafındakileri hor ve hakir görmemektir. Onun için inananların inanmayanlardan farkı olarak, şeytanlaşmamak olarak çıkan bu farkta müminler asla inansın inanmasın Allah'ın yarattığı her varlığa, insanlara bir değer vererek bakar, asla onları hor görmez. Asla. Çünkü onu Allah yaratmıştır. Allah'ın yarattığı varlığı hor görmez. Hele hele bırakın inananını, inanmayanları da hor görmez. Çünkü Allah onlara tevap kapısını açmış, onlara rahmanıyla kuşatmış, rahman sıfatıyla kuşatmış onları ve rahim sıfatıyla beklemektedir. Affetmek için, korumak için. Mümin bunu bilir, bu gerçeği bilir. Onun için mümin, inkar edenlerden farklı olarak asla kibirlenmez, büyüklenmez, şımarmaz, isyankar olmaz ve asla Allah'ın yaratana karşı tepeden bakmaz, onları hakir görmez. Ama inkar edenler öyle değildir. İnkar edenler kendilerinden başkasını beğenmezler. Kendileri gibi olanlardan başkasını asla beğenmezler. İşte bu onların inkar kaynağıdır. Bu inkar kaynağı kibirdir, tuğyandır ve bencilliktir. Çıkardır. Kendi kendilerini üstün görmektir. İşte bu nedenle onlar peygamberlere öyle demişlerdir. Şu insanlar mı bize yol gösterecek? Deyip inkar etmişler ve onların getirdiği gerçeklere yüz çevirmişlerdir. Bu sebeple onlar dünyada yaşarken cezalandırılmışlar ve hesap günü de ahirette ayrıca cezalandırılacaklardır. Allah onları yeryüzünde cezalandırırken onlara muhtaç olmadığını gösterir. Onlardan çok çok üstün olduğunu gösterir. Ve müminleri onlara galip getirerek onlara hadlerini bildirir. Allah her bakımdan sınırsız zengin övgüye layıktır. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki onlara, hiç de öyle değil. Siz kendinizi böyle avuta durun. Kendi kendinizi kandıra durun. Hiç öyle. Rabbim and olsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecek. Bu Allah için çok kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Fazla oyalanmayın. Ömür bitiyor. Geçiyor ömür. Yarın o hesap günü gelince veya bu dünyada başınıza bir şeyler gelince şikayet etmeniz gerekmez. Şimdiden aklınızı başınıza alın. Eğer iman etmezseniz Allah yaptıklarınızı hakkıyla haberdardır. Allah yaptıklarınızın gerçeğinden tümüyle haberdardır. Siz ne derseniz deyin. İstediğiniz kadar kendi gerçeklerinizi yalanlarla örtmeye, riyakarlıklarla gizlemeye, süslü laflarla onu değiştirmeye çalışın. Fark etmez. Allah kendi yasalarına göre, kendi yaratılış yasalarına göre sizin gerçeklerinizi belirler ve sizden haberdar olur ve size gerçeklerinizi belirtir. O toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşünün. O gün hesap günüdür. O gün dünya yaşamından, dünya yaşamının gerçeğinden haberdar olacak. Ve o gün ne kadar çok yanıldığınızı anlayacaksınız. Ama iş işten geçmiş olacak. Dünyada işte 50-60 yıllık, 70 yıllık bir ömür. Bu ömür içinde kibirlenerek, övünerek, isyan ederek ve inananlara hakir görerek yapmış olduğunuz her şeyin karşılığında ne kadar çok yanıldığınızı ve ne kadar çok aptalca yanlış yollarla hayatınızı sürdürdüğünüzü ve sonucunda da öldüğünüzü ve ahirete hesap için geldiğinizi göreceksiniz. İşte o gün bu gerçekle karşılaştığınızda bu toplanma günü keşkeniz bir şey ifade etmeyecektir. Aldanışınız bir şey ifade etmeyecektir. Onun için kim dünyada inanır ve güzel ameller işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük bir başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varacak yerdir orası. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Şöyle düşünün, Allah her şeye hakimdir. Bütün gücüyle her şeye hakim. Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Öyleyse başınıza bir kötülük mü geliyor? Allah'ın mutlaka haberi vardır. O kötülüğü engellememiştir. Bundan önceki ayetlerde, bundan önceki surelerde okurken Allah her kötülüğü önleyecek değildir. Kimi kötülükleri, azgınları, şaşkınları, inkar edenleri cezalandırmak için serbest bırakır. Kimi kötülükleri, iman edenlerin imanlarını tartmak, ölçmek, biçmek, bir musibet anında ne diyeceğine bakmak için serbest bırakır. Ne diyecekler? Çünkü Allah katında sadece hayat dünya hayatı değil ki. Allah katında dünya hayatının bir öncesi var ve dünya hayatının bir sonrası var. Allah katındaki zaman mefhumunda, hayat mefhumunda yarattığı varlıklar için hayat, dünya hayatı hiç esamesi okunmayacak kadar az bir zaman. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın 60-70 yıllık bir ömrüyle, dünyadaki 80 yıllık, 90 yıllık bir ömrüyle ahiretteki ebedi bir hayat kıyaslanabilir mi? Ahiret hayatında, örneğin cennet hayatı, cehennem hayatı, ebedi bir hayat, hiç dünya hayatıyla, süresi belli bir hayatla kıyaslanabilir mi? Mümkün mü? Asla. Onun için Allah, dünyadaki hayat kavramı içerisinde insanların başlarına gelen musibetleri engellemez. İstese engeller. Bilir. Çünkü o tür şeyler engelleyecek. Ama kimini cezalandırmak için serbest bırakır, kimini de ne diyecek diye iman edenleri denemek için serbest bırakır. Öbürce Allah'ın bildiği musibetler insanların başına gelir. Allah isteseydi engellerdi. Onun için müminlere Allah dua öğretiyor. Deyin ki, ya Rabbi, bizi üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntılara, musibetlere, belalara karşı koru. Bize yardım et. Bu duayla mı karşılayacağız? Yoksa Allah Allah, biz müminiz ya, inanan insanlarız. Koskoca Allah inanan insanları korumuyor. Bakın binlerce, yüzlerce musibet, bela başımıza geliyor mu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? İşte Allah bunu görmek istiyor. Bunu kendisi zaten biliyor ne olacağını. Ama bize yaşatarak, bizim duygularımızı bize göstererek, kendi kendimizi şahit kılarak bu hayatı bize yaşatıyor. Onun için kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruyor. Bir musibet karşısında, bir kötülük karşısında gerçekten kim Allah'a dosdoğru bir şekilde inanıyorsa Allah onun kalbini doğruya iletir. O doğruya iletilen kişi o belalara, o musibetlere, o sıkıntılara karşı nasıl bir imanla, nasıl bir bilgiyle karşı duracağını, hayatının bir bölümünde gelecek bu tür dalgalanmalara karşı nasıl hareket edeceğini gayet iyi bilir. Allah'a inanır, Allah da ona yardım eder, onu dosdoğru bir hükme vardır. Kişinin imanı doğrultusunda Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tevhiddir. Apaçık. Allah kendisinden başka ilah bulunmayandır. Ondan başka hakim ve otoriter yoktur. Bütün yasaları gerçeğiyle o yapar. Allah'ın dışında varlıklar için yasa koyanların her bir yasası sadece yazboz tahtasıdır. Sadece yazboz tahtası. Varlıkları insanları deneme tahtasına sokarlar. Çıkarırlar yasaları, uygularlar, derler ki eyvah yanılmışız. Hadi değiştirelim, hadi değiştirelim. Düşünebiliyor musunuz? İşte içinde yaşadığımız ülke, 100 yıllık bir ülke neredeyse daha olmadı. 90 yıllık bir ülke. Benim bildiğim 1, 2, 3, 4, 5 tane darbe gördü. Silah gölgesinde, birincisi haricinde silah gölgesi demeyelim, bir kurtuluş hareketiydi. 3 tane anayasa yaptı, ikisi silah gölgesinde. Ve yasaları silah gölgesinde ya devam ettiriliyor yahut da değiştiriliyor. Peki gerçeğin gölgesinde mi oluyor bunlar? Hayır, silah gölgesinde. Niçin? Çünkü tutmuyor. Çünkü insanların doğası, toplumların doğası, insanların yapısı, toplumların yapısı bu yasalara uymuyor. Alttan tepkiler geldikçe silahlar konuşuyor. İşte Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. O gerçek ilahdır. Gerçek yasa yapan, gerçek otoriter olan, insanlar için neyin gerçek olarak yönetilebileceğini, neyin gerçek olarak iktidar olabileceğini, neyin gerçek olarak insanlar üzerine hükmedilebileceğini bilendir ve emredendir. Bunun dışındakilerin hepsi yalancıdır. Bunun dışındakilerin hepsi insanları, toplumları yazboz tahtası haline getirir. Onun için müminler yalnız Allah'a güvensinler. Gerçeğin hayatta var olma noktasındaki bütün düşüncelere karşı, bütün fikirlere karşı sadece Allah'a güvensinler. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının, uzak durun. Onları affedin. Taşkınlıklarını ve azgınlıklarını geçiştirin. Tepki vererek onları iyice azdırmayın, iyice yüceltmeyin. Hoş görüp vazgeçerseniz ve onları bağışlarsanız, ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Böyle bir yol onların daha iyi düşünmesine, daha sağlıklı meseleleri kavramasına neden olur. Ama siz eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar varsa, onlara tepkiler gösterirseniz tepkiler tepkileri doğurur, iyice aşırı hale gelir. Onun için sakin olun, hoşgörülü olun. Vazgeçici olun, affedici olun ve tebliğci olun, açıklayıcı olun. Zaman verin onlara. Birdenbire sipattırmayın. Bu böyle olmaz. Böyle yaparsan işte eşine, işte çocuklarına kafirsin, sapıksın sen demeyin. Bunlara gerek yok. Zamana bırakın. Herkesin bir anlama zamanı, herkesin bir kabul zamanıdır. Diyelim ki olmadı. Gidecek Allah'a hesabını verecektir. Size ne? Size ne? Gidip Allah'a hesabını verecektir. Size ne? Ama siz elinizden gelinceye kadar, siz elinizden geldiği kadar ona güzelce gerçekleri anlatın. Tepkisiz, bağışlayıcı, hoşgörücü, affedici olarak ve merhamet edici olarak. Bilin ki Rabbiniz de aynı yolu tutuyor. Bilin ki Rabbiniz de inkar eden, sapıtan, karşı çıkan, isyankar olanlara karşı affedici, hoşgörülü, vazgeçici ve bağışlayıcı oluyor ve merhametini ortaya koyuyor. Size gönderilen ayetler böyle demiyor mu? Şunu unutmayın. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Size verilen o mallar ve çocuklar imtihandır. Kimi iyi yolda giderek bu imtihanı sizinle beraber başarır. Kimi sapıtarak belli bir hayat yaşamaya başlar. Sizi çileden çıkarır. Halbuki o bir imtihandır. Siz ne yapacaksınız? Siz ona güzelce yol gösterecek, güzelce davranacak, affedici, hoşgörücü olacak, merhametli olacak mı? Yoksa kesip atacak mısınız? Evlatlıktan reddettim. Öyle mi diyeceksiniz? Ne yapacaksınız? İşte sizin için bir imtihandır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ı dinleyin, ayetlerini okuyun ve o ayetlerin gerçeğiyle hareket edin. Kendi iyiliğiniz için bunları yapın ve kendi iyiliğiniz için Allah yolunda malınızı, mülkünüzü, zamanınızı, aklınızı, irfanınızı, bilginizi harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluş erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, müminin güzel amelleri Allah'a verdikleri bir borçtur. Derler ki ya Rabbi ben dünyada senin verdiğin ömür içerisinde, senin verdiğin güçle şunları yaptım işte. Sen dedin ki öbür tarafa ahirete güzel eylemlerle, güzel amellerle, güzel işlerle gel dedin. Ben de işte yaptım, geleceğe verdim. Ahirete verdim. Ya Rabbi işte bunları ahirete verdim, sana verdim. Sen orada nasıl değerlendireceksin? Sen bilirsin dedim. İşte böyle yaparsanız. Allah'ı dinleyerek geleceğe borç verirseniz o gelecekte o borçlar Allah'ın önüne gelir. Der ki ben kuluma dedim ki yeryüzünde benim için güzel ameller yap dedim. O da dünyada yaşarken bana burada değerlendirmek üzere güzel amelleri gönderdi, beni borçlandırdı. Şimdi görev benim, bu güzel amellere karşılık ben ona ne vereceğim, sıra bende diyecektir Allah. İşte Allah diyor ki o zaman size bunun karşılığında kat kat mükafatlar vereceğim. Ve sizin gizli kalmış, bana tövbeyle yaklaştığınız bütün günahlarınızı affedeceğim. Allah şükrün karşılığını verir. Şükür, ya Rabbi şükür demek değildir. Rica ederim. Bundan sonra asla şükür ifadesini ya Rabbi şükür, tesbih ifadesinde Allah-u Ekber, la ilahe illallah, elhamdülillah diye algılamayın. Ayetlerin bunlarla hiçbir alakası yok. Allah şükrün karşılığını, yani yeryüzünde insanın Allah'a itaat ederek, Allah'a inanarak, Allah'a itaat etmesidir ve gereklerini yerine getirmesidir. Allah'a inandığı için, Allah'ı sevdiği için, Allah'a saygı duyduğu için ve Allah'a güvendiği için Allah'ın ortaya koyduğu bütün hayatı Allah'ın istediği şekilde yerine getirmesi, yaşaması şükürdür. Onun için Allah kulun bu şükrünün karşılığını verir ve o halindir. Kul bazen yanılır, bazen şaşar, bazen hata eder. O geniştir. Allah kuluna bağışlayıcı davranır, kapıyı açıp birdenbire cezalandırmaz. Ona mühlet verir. Affedici olur. O affedicidir. O gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sadece olur. Saf suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman. Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir azap gerektiren bir şeydir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine ey kavmi Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah fasıklar toplumunu hidayet edilmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen ve Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık deliller getirince bu apaçık bir büyü dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim. Allah zalimler toplumunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın hidayetini söndürmek istiyorlar. Allah'ın ışığını, nurunu, Allah'ın delillerini karartmak, ışığını söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah hidayetini anlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve peygambere inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinizden ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Ey Resul, müminlere müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Gördüğünüz gibi Saf suresi de bundan önce okuduğumuz surenin muhakemesinde devam ediyor. Birkaç ayrıntı noktası var. Oralara işaret edelim. Baştaki ayet diğer surenin başındaki ayetle aynı. Onun için tekrar burada durmayalım. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylersiniz? İnsan bir şey söylüyorsa arkasından o sözün yerine geleceğini bilmesi gerekir. İman etmiş olmanın kuralı, inanmanın kuralı, gerçekten mümin olmanın kuralı, mümin ifadesiyle güvenilendir. Güvenilir olmaktır. Güvenilir olan bir insan söylediği sözü yerine getirmez. Bir insan verdiği sözleri ne kadar çok yerine getiriyor ise, yüzde oranında %100 olsa mükemmel. Ama yüzde oranında ne kadar çok yerine getiriyorsa o kadar çok güvenilir. Yani o kadar çok iyi bir mümindir. Bu bir gerçek. Müminlik ifadesi öyle statik bir kelime değil ki. Hareket halinde. Onun için Allah ayetlerim geldikçe iman edenlerin imanı artar diyor. Hareket halindedir. Yaşar. Müminlik kelimesinin anlamı statik, durgun, basma kalıp olan bir ifade değil. Yaşayan bir ifadedir. Hayat içinde, insanın kimliğinde ve kişiliğinde varlığını sürdürendir. Örnek verelim. Müminlik, güvenirlik. Siz bir sözünüzü yerine getirmediğiniz anda müminliğiniz orada o sözde bitmiştir. Allah'a verdiğiniz sözlerde, peygambere verdiğiniz sözlerde, insanlara verdiğiniz sözlerde, çocuklarınıza, eşlerinize verdiğiniz sözlerde, yerine getirmediğiniz, sözünüzü çiğnediğiniz her olayda orada müminliğiniz bitmiştir. Güvenilirliğiniz kalmamıştır. İşte bunun hesabı verilecek zaten öbür tarafta. Hesap günü mümin olarak neleri söylediniz, neleri yapmadınız. Söylediklerinizden neleri yapmadınız. Buyurun. Hesap ortada, açık. Onun için Allah diyor, siz kendi amellerinize, kendi eylemlerinize şahitsiniz. Çünkü o eylemlerinizin öncesinde siz kendi sözlerinizde biz bunları yapacağız dediniz. Yalan söylemeyeceğiz. Mümin yalan söyler mi? Fiyakar olmayacağız. Gıybet yapmayacağız. Hak yemeyeceğiz. Adalet içinde olacağız. Zulme karşı çıkacağız. Allah yolunda yürüyeceğiz. Basma kalıp laflar biliyorsunuz bunlar. Peki yerine geliyor mu? Yapabiliyor musunuz? O zaman söylerken dikkat edin. Okuduğumuz sure içerisinde ne vardı? Münafıkın suresinde münafıklar anlatıyordu Allah. Yapamayacağı şeyleri söylüyorlar. İçlerinde gerçek bir iman yokken çok iyi bir imanlı insanmış gibi asıyorlar, kesiyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, vuruyorlar masalara ama iş icraata gelince fos. Yok ortada bir şey. Ellerde çay, sehpalarda tatlılar veya börekler, çörekler. Devletler kuruluyor, devletler yıkılıyor, cihatlar açılıyor, kapatılıyor, dünya aleme meydan okunuyor. Müslümanlar da bu işin içinde doğranıyor, diğerleri de doğranıyor, herkes doğranıyor ama saat 12'ye 5 kala veya 12'yi 5 geçe yarın işimiz var deyip çıkılıyor. Ne kaldı? Bir hafta boyunca başka şey var. Bir hafta sonra tekrar deşarj olmaya geldi. Şimdi düşünün. Bütün o toplantılarda söylediklerimizin hangisini yerine getirdik dediğimiz zaman bu ayetle karşı karşıya geliyoruz. Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir azap gerektiren iştir. Haddinizi bilin diyor Allah. Bakın haddinizi bilin. Biraz efendi, biraz düsturuplu, biraz sözüne sadık. Öyle asıp kesmekle bu işler olmuyor. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları yani mücadele edenleri sever. Saf bağlamak, efendim camide namaz kılarken millet kaktırıyor. Safı düzgün dur, safı düzgün dur. Alakası yok. Öyle bir eylemle bu ayetin hiçbir alakası yok. Bu saf bağlamak, inanan insanlar birbirlerindeki bağı koparmazlar. İnanan insanlar, Müslümanlar birbirine kırıcı, birbirlerine karşı çıkıcı, birbirlerini eleştirici, birbirlerini efendim şöyle yapıcı, böyle yapıcı, düşmanca hareket etmezler. Birbirlerine korurlar, birbirlerine sahip çıkarlar ve bir Müslümana durumu ne olursa olsun, hangi bilgi düzeyinde olursa olsun, ne kadar yanlış olursa olsun birisi inkar eden birisi saldırdığı anda bütün Müslümanlar ne oluyor diye ayağa kalkar. Haddine mi düşmüş derler. Ama öyle değil bakın. Sahtalamak bu. Ama böyle değil. Herkesten önce Müslümanları tenkit etmek, herkesten önce Müslümanları eleştirmek, herkesten önce Müslümanlar hakkında laf söylemek için böyle kabahatli arayan, böyle konu arayan, böyle işte laf arayan, böyle bir söz arayan, böyle bir şey arayan insanlar sahtalamış olmuyorlar. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca da Allah da kalplerini saptırdı. Allah fasıklar toplumunu da indirdiler. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık delillerle gelince bu apaçık bir büyüdür dediler. Niye haber veriyor Allah bunlardan bize? Bu saf bağlamının arkasında niye iki peygamberden haber veriyor diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Müslümanlara işaret ediyor işte, diyor ki bakınız çevrenizde bir putperestler var, bir de Yahudiler var, bir de biraz şimdilik size uzak Hristiyanlar var, bugün yakın bunlar bize. Onlara peygamberleri gelip gerçekleri anlattığı zaman, onlara imanları doğrultusunda saf saf olmaları, güçlü olmaları söylenmişken bu Yahudiler ve bu Hristiyanlar birbirlerine düşerek, mezhep mezhep, meşrep meşrep, fırka fırka, cemaat cemaat ayrışarak, birbirine düşman kesilerek bu saflıktan vazgeçtiler, bu beraberlikten vazgeçtiler. İşte önünüzde, etrafınızda şahitsiniz. Peygamberleri onları birliğe çağırmışken, gerçeğe çağırmışken, onlar bölük pörçük oldular, birbirlerine düştüler. Sakın siz olmayın. Sakın. Kim İslam'a davet olunduğu halde, yani kim Allah'tan gelenlere teslim olmaya davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Bunlar ne yapmış? Allah'tan gelen ayetlere teslim olması gerekirken Allah'a karşı yalan uydurmuşlar. Nasıl? Allah'tan gelen ayetleri bırakmışlar. Rahiplerinin, hahamlarının, alimlerinin, bilginlerinin, dediklerinin, onların içtihatlarının peşinden gitmişler. Kendi mezheplerinin, kendi tarikatlarının, kendi meşreplerinin ifadeleriyle Allah'ın dinini yaşıyoruz diye Allah'a karşı yalan uydurmuşlar. Yahudiler ve Hristiyanlar. Allah onun için örnek veriyor. Sakın siz böyle olmayın. Onlar Allah'a teslim olmak üzere çağrıldıkları zaman, Musa onlara bunu ifade ettiği zaman, Meryem oğlu İsa onlara bunu ifade ettiği zaman tamam dediler. Biz varız bu işte dediler ama arkadan hançerlediler. Verdikleri sözleri yerine getirmediler. Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik demediler. Fırka fırka, mezhep mezhep, meşrep meşrep, cemaat cemaat oldular. Ve mezheplerini, meşreplerini, tarikatlarını, fırkalarını Allah'ın dini yerine saydılar. Böylece Allah'a karşı yalan uydurdular. Bunlardan daha zalim var mı? İşte Yahudiler ve Hristiyanlar koptu Allah'tan gelen ayetlerden. Bu yolla koptu. Teslim olmadılar. Allah böyle zalimler toplumu hidayet ettirmez. Dikkat edin. Onlar ağızlarıyla Allah'ın ışığını, gerçeğini, nurunu, aydınlığını söndürmek istiyorlar. Allah'ın ayetleri varken orta yerde onu bırakıyorlar, onun ışığını, onun nurunu, onun aydınlığını bırakıyorlar. İnsanların görüşlerine, insanların içtihatlarına, insanların fikirlerinin peşine düşüyorlar. Allah'a verecekleri payları insanlara veriyorlar. Allah'a verecekleri payları insanlara veriyorlar. Allah'ın hükümlerine tabi olacakken insanların hükümlerine tabi oluyorlar. Allah'ın bilgilerine tabi olacakken insanların bilgilerine tabi oluyorlar ve böylece yeryüzünden Allah'ın ayetlerini kaldırıyorlar. Allah'ın ayetlerinin hükmünü, Allah'ın bilgilerinin hükmünü yeryüzünden kaldırıyorlar. Böylece Allah'ın gerçeklerini yeryüzüne söndürmek istiyorlar. İşte çarşamba gün, bugün dinlerken bir daha gördüm. Bugün Allah'ın dini diye uyguladığınız, düşündüğünüz, söylediğiniz fikirlerden yüzde kaçı ayetlere ait? Yüzde kaçı insanlara ait? Yüzde kaçı Allah'ın gönderdiği ayetlerden oluşuyor? Yüzde kaçı müştehitlerin, alimlerin ve fetva makamlarının görüşlerinden oluşuyor? Yüzde kaçı? Eğer sizler, eğer bizler Allah'ın ayetlerinin hükümlerini, bilgilerini, alimlerin, müştehitlerin, fikir adamlarının, bilim adamlarının, Müslümanlar arasından çıkan bunların görüşleriyle gölgelersek, bunların görüşlerini kapatırsak, artık Allah'ın ayetleri konuşulmaz da, Allah'ın ayetleri insanın hayatına var olmaz da, müçtehitlerin içtihatları, fetva makamları fetvaları, tarikat şeyhlerin adet ve arkanları ve cemaat önderlerinin, cemaat liderlerinin görüşleri insanların hayatına din diye hakim olursa Allah'ın nuru söndürülmüş olur. İşte Yahudiler ve Hristiyanlar böyle yaptılar. Onlar Musa'nın getirdiği, İsa'nın getirdiği ayetlerin ışığını rahiplerin, hahamların, alimlerinin söyledikleriyle söndürdüler. Peki Müslümanlar böyle mi yapacak? Müslümanlar öyle dursun. Biz onlar gibi yapmıyoruz. Biz onlar gibi yapmayacağız. Peki 1500 yıl sonra bugün hangi seviyedeyiz? Bir gerçek var. Onlardan daha beter Allah'ın ayetlerinin nurunu söndürdük. Onlardan daha beter Allah'ın ayetlerini gizledik. Allah'ın ayetlerinin yerine biz de kendi alimlerimizin, kendi şeyhlerimizin, kendi müştehitlerimizin, kendi fikir adamlarımızın görüşlerini Allah'ın ayetlerinin önüne diktik. Arkada Allah'ın ayetleri kapkaranlıkta kaldı. Biz göremiyoruz artık. Eğer bu gerçeği görmüyorsak hidayet etmemişizdir. Ama bilin ki insanlar ne yaparsa yapsın Allah hidayetini tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılacak ve peygamberini hidayet ve hak dinle gönderdi ve gönderendir. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetiyle gönderdi. Ve bu gerçek değişmeyecektir. O peygamberi tek başına kalsa da bu gerçek değişmeyecektir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyun. İşte büyük başarı budur. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih istiyorsun. Ey Resul, müminlerin müjdele. O fetih gelecektir. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz İnananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Peki bugün Allah'a yardımcı olacaklar var mı? Allah'ın istediği şekilde. Allah'ın istediği şekilde. Atalarımızdan gelen dinle değil. Atalarımızdan gördüğümüz, çevremizden gördüğümüz dinle değil. Gerçekten Allah'ın ayetlerini işittik, itaat ettik deyip, Allah'ın ayetlerine göre doğru olan gelenleri kabul edip diğerlerini reddedecek şekilde ve çizgiyi Allah'ın istediği şekilde koyacak şekilde Allah'ın yardımcıları olacaklar var mı? Varsa iyice düşünüp ona göre söz versinler Allah. Değilse Allah diyor ki yapamayacağınız şeyleri söylemeyin. Yapmayacağınız şeyleri söylemeyin. Bugün evet ben varım deyip yarın benim ayetimi bir müştehidin hükmüyle değiştirirseniz, evet ben varım deyip benim ayetimi tarihi bir olayla değiştirirseniz, evet ben varım deyip benim ayetimi fetva makamının fetvasıyla değiştirirseniz, evet ben varım deyip benim ayetimi herhangi bir fikir adamının, bir tefsircinin, bir müfessirin görüşüyle değiştirirseniz, orada ben yoğum diyor Allah. Orada ben yoğum ve orada siz verdiğiniz sözü yerine getirmemişsinizdir diyor. Cuma suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, vak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayet edilmez. Peki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölüm istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşır. sonra kaybı da görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de. O size tapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresin. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Evet, Cuma suresi de Müslümanların arasında konusu itibariyle en çok tartışılan surelerden bir tanesi. Toplam 11 ayet. 8 ayetinin konusu ile 9, 10, 11 ayetinin konuları birbirinden farklı. Eğer dikkatli bir şekilde okursanız, 8 ayetin konusu bundan önce okuduğumuz Saf suresi, ondan önce okuduğumuz Tegabun suresi ve ondan önce de okuduğumuz Medine'de gelen Mekki muhakemeli surelerin mantığında gelir. Ancak Cuma suresinde 8'den sonraki 9, 10, 11. ayetler konuyu bir başka mecraya birdenbire atlatırlar. Yani şu anlamdadır. Cuma suresine ilave edilen bu 3 ayet, Cuma suresinde var olan 8 ayetin konusundan farklıdır. Sonradan monte olmuştur. Bu önemlidir. Bu önemi konuyu anlayınca anlarsınız. Dikkat edin, tekrar tekrar okuyun, göreceksiniz ki Tegabun suresi, Saf suresi, Cuma suresi aynı muhakemede giderken birdenbire 9, 10, 11. ayetler monte edilir oraya. Aslında bu ayetler olmayabilirdi ama olması gerekti. Bundan sonra okuyacağımız Fetih suresinde de 9, 10 ve 11. ayetlerdeki konu dışarıda tutulduğu zaman bugün okuyacağımız 4 surenin muhakemesi mantığı aynıdır. Ve Cuma suresindeki 9, 10, 11. ayetler buraya sonradan monte edilmiş farklı bir konu çerçevesine girerler. Onun için çok dikkatli bir şekilde izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Cuma suresinin ilk ayeti Tegabun ve Saf suresindeki ayetle başlıyor yine aynı şekilde. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, kaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. Bakın aynı muhakemeyle başlıyor. O ümmilere, yani okuma yazma bilmeyenlere, Araplar Arabistan'da Yahudilere göre, Hristiyanlara göre okur yazar sayılmıyorlar. Yani kitapla, öyle efendim bilgiyle, bilimle çok fazla uğraşan insanlar değil, çöllerde daha çok sözel olarak aralarındaki ilişkileri kuran, edebiyatları sözel olarak, şairleri sözel olarak konuşan ama yazıp çizmeyen, okumayan toplum olarak biliniyor. Elbette işlerinde okur yazarlar vardı ama genel görünüş, genel görünüş. Mesela bugün dünyaya bakarsan dünyada her toplumda okur yazar var. Ama okuyan toplum dendiği zaman hangi toplumlar gözümüze geliyor? Okumayan, ümmi, cahil toplumlar dediğimiz zaman hangi toplumlar gözümüzün önüne geliyor ise o günde ümmi kavramı okur yazarlık açısından çok zayıf bir topluluk olarak Araplar kastediyor. Kime göre? Yahudilere göre. Kimine göre? Hristiyanlara göre. Kimine göre? Etrafındaki topluluklara göre. O günkü dünyada var olan, işte Araplara en yakın Yahudiler ve Hristiyanlar var. Yanında Mısır var. O günkü toplumsal yapıya göre, o günkü insanlara göre Araplar okur yazar sayılmadılar. Çünkü etrafında tabi ehli olarak Yahudiler ve Hristiyanlar vardı. İran vardı, eski bir medeniyete sahip ve güçlü okuyan yazan çevresi vardı. Artı Mısır medeniyeti vardı, eski firavunlardan kalan. Öbür tarafta ileriye gittiğimiz zaman Hint, Çin o gün çok fazla bilinmese de ama yine de bilinen topluluklardı. Batı dünyası eski Yunan ve Hristiyanlığın oraya egemen olmasıyla yine okur yazar olduğu biliniyordu. Onun için ümmi dediğimiz zaman tamamıyla cahil değil, tamamıyla okur yazarlıktan uzak değil, bir genel kanı olarak Araplar kastediliyordu. İçlerinde çok az miktarda okur yazar olan ama genelde okur yazar olmayan bir topluluk olarak. İşte o ümmilere yani Araplara içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, arındıran gelen ayetlerle onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir Allah. Nasıl şaşıyorsunuz? Niçin şaşıyorsunuz? Yani peygamber sadece size mi gelecek? Kime söyleniyor bu laf? Yahudilere ve Hristiyanlara. Yani siz peygamberliği sadece kendinize mi hak görüyorsunuz? Hayır. Allah dilediğine gönderir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler o Araplar. Ama Allah onlara peygamber gönderdi. Onları temizledi, onları arıttı. Siz onlara laf söylemenize gerek yok. Sonra Allah sadece sizin içinizden gönderecek değil. Allah o ümmi topluluğu temizlerken ve arıtırken siz kendi pisliğinizde kaldınız. Şimdi övünüyorsunuz. Biz kitaplıyız diyorsunuz. Biz bilgiliyiz diyorsunuz. Kendi pisliklerinizde, kendi kirliliklerinizde kaldınız. Ama Allah hidayet etti. Dikkat edin, bundan önceki Saf suresinde Allah nurunu tamamlayacaktır diyordu. Hidayetini getirecektir diyordu. Bağlıyoruz Cuma suresine. Allah hidayet etti bu topluluğa. Onları temizledi. Onlara kitap verdi. Onlara o kitabı öğreten, o kitabın yolunu gösteren bir peygamber gönderdi. Ve onları arındırdı. Siz kaldınız o yerde. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkaları için de gönderdi. Sadece Araplar için değil. Yani zannetmeyin ki Allah'ın gönderdiği peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Araplar için değil. Henüz kendilerine katılmayan başka topluluklar için de geldi. Sadece o Araplar için değil. Öyle zannetmeyin. Siz kendi kendinize işte Yahudilerden peygamber çıkar. Gelen peygamber Yahudiler için gelir. Başka toplulukları ilgilendirmez. Böyle yanılgılarınız var. Ama bilin ki ben gönderdiğim peygamberi sadece Araplara da göndermedim. Onlara katılacak başka topluluklar için de gönderdim. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu iyi bilin. Yahudiler, siz kendimize kitaplı deyip, arınmış deyip, ortaya çıkıp ahkam keserken biz Araplara bir peygamber gönderdik, kitap gönderdik, onları arıttık. Ama sizin durumunuz, Tevrat'la yükümlü tutulduğunuz halde onunla amel etmeyenlerin durumu nedir? Sizin durumunuz nedir size söyleyelim mi? Ciltlerle kitap taşıyan eşek gibisiniz. Aynı onun gibisiniz. Övünüp duruyorsunuz. Tevrat'ımız var. Biz bilgiliyiz. Biz okuyanız. Biz ilim sahibiyiz diye övünüp duruyorsunuz. Sizin övünmeniz ancak kendisine kitap yüklenmiş eşeğin durumu gibidir. Nasıl o kendi sırtına yüklenmiş kitaplardan eşeğin haberi yoksa sizin de Allah'ın size gönderdiği Tevrat'tan haberiniz yok. Aman Allah. Aynı laf bugün Müslümanlara geliyor biliyor musunuz? Bugün de Müslümanların Kur'an'dan haberi yok. Maazallah bir peygamber gelse bugün bu ayetin benzeri Müslümanlar için de gelir. Müslümanlar övünüp durmayın. İslam şöyle iyidir, şöyle güzeldir, en son dindir, en gerçek dindir, gerisi batıldır diye. Peki var mı hayatınızda Allah'ın gönderdiği Kur'an var mı yoksa kitap yüklenmiş eşeklerin durumu gibi halimiz? Kur'an'la amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeklerin durumu gibidir. Tıpkı Tevrat'la amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeklerin durumu olduğu gibi. Ve en korkuncu ne biliyor musunuz? Arkasından gelen söz. Hadi eşeğe benzetilmek ayrı bir konu. Allah'ın gönderdiği ayetlerle, Allah'ın gönderdiği kitapla amel etmeyenlerin durumu kitap yüklenmiş eşekler gibidir lafı hadi biraz kurtarır. Ama şu söz, Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah diyor ki, önce eşeklere benzetiyor, sonra diyor ki onlar zaten ayetlerimizi inkar etmişlerdir. Amel etmeyerek. Bir insanın inandım demesiyle, ben Allah'tan gelen kitaba inandım demesiyle iman olmuyor demek. Hayatında var olması demek iman. Hayatında yoksa Allah'ın ayetleri imandan sayılmıyor. Ayet böyle söylüyor bakın. Ama benim ehli sünnet mezhebim, mezheplerim demiş ki amel imandan cüz değildir. Bu ayeti hiç görmemişler sanki. Sanki bu ayeti hiç görmemişler. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden toplumun hali ne kötüdür. Cümleyi bütün yıl okuduğunuz zaman oradaki amel etmemek inkar nedenidir olarak gösteriyor Allah. Değilse niye yapmasın ki? Gerçekten iman edenler sürekli zaten tekrarlayıp geldi. Rabbinden gelen ayetlere işittik ve itaat ettik derler. Bir insan işittiği halde, duyduğu halde itaat etmiyorsa onun altında gizli bir inkar yatar. Bunu insan kabul etmeyebilir. Bunu işte o gün Yahudiler kabul etmemiş. Hristiyanlar kabul etmemiş. Bugün Müslümanlar da kabul etmeyebilir. Ben der inanıyorum ya. Öyle diyebilir. Ama Allah diyor ki etmiyorsan amel gönderdiğim ayetlerle bunun altında inkar yatar diyor. Kimin sözü geçerli? Kulun sözü mü geçerli, Allah'ın sözü mü geçerli? Mezheplere inanırsanız kulların sözü geçerli. Allah'tan gelenlere inanırsanız, Allah'a inanırsanız Allah'ınki geçerli. Buyurun mezhebinizi tercih edin. Hangi mezheptensiniz? Allah'ın mezhebinden misiniz? Müştehitlerin mezhebinden misiniz? biliyorsunuz mezhep görüş demektir. Allah'ın görüşünden misiniz yoksa müçtehitlerin görüşünden misiniz? Buyurun. Allah zalimler toplumunu hidayet erdirmez. Peki. Ey Yahudi inancını benimseyenler. Bütün insanlar değil. Yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsunuz. Bugün Müslümanların iddia ettiği gibi. Bugün Müslümanlar da öyle diyor. Sadece Müslümanlar Allah'ın dostu. Halbuki Allah Yahudilere ne diyor bakın. Bütün insanlar değil, sadece biziz Allah'ın dostları diye iddia ediyoruz. Bu yanlış diyor. Böyle bir iddianız olamaz. Biraz kendinize gelin. Haddinizi bilin. Bilip bilmediğiniz nice inanan vardır. İlla ki Yahudiler doğru inanıyor değildir. Yahudilerin içinden de, Hristiyanların içinden de, Müslümanların içerisinde gerçekten bilgiye ulaşamadan kendi kendine dost doğru Allah'a dost kabul eden ve Allah'a inananlar var. Gerçekten onlara Allah'ın ayetleri ulaşınca ne diyecekler o belli olmadıktan sonra hiç kimse biz tamamıyla inanıyoruz, diğerleri inanmıyor diyemez. Sadece kendinizi Allah'ın dostları olarak iddia ediyorsunuz. Öyleyse Allah'ın dostları cennetle mükafatlandıracak. Öyleyse ölümü isteyin. Hemen madem Allah'a dostsunuz, Allah da kendi dostlarını ahirette cennetle mükafatlanarak karşılayacak. Hemen buyurun ölümü isteyin. Gayet basit. Gerçekten böyle inanıyorsanız bugün bu soruyu Müslümanlara da sorsak onlar da ölümü istemez. Hiç kimse istemez. Ben gerçek Allah dostuyum diyenler de istemez. Hemen alsın ya Rabbim beni katına demez yani. Nedense. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölüm istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya o mutlaka size ulaşacak. Öyle yani kaçıp durmanız da gerekmez yani. Öyle bilin ki mutlaka ulaşacak. Sonra gaybı da görünen alemi de bilen Allah'a döndürülecek ölümden sonra. O size yapmakta olduklarınızı haber verecek. Evet, şimdi Saf suresi, Tegabin suresi ve Cuma suresi. Buraya kadar bakın aynı mahkemede geldi. Şimdi geliyor ayet. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağırdığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'a çok şükredin ki kusur şeyiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular. Ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlıdır. Şimdi olay ne? Olay şu. Bir cuma vakti, cuma günü Mescid-i Nebevi'de toplanmışlar. Bu cuma suresi gelmiş. Rivayetlere göre. Bu sure gelmiş. Ve Peygamberimiz hutbede okuyor. Müslümanlara bilgiler veriyor. Müslümanlara açıklamalar yapıyor. Hutbe irad ediyor. Arapların tarihinde cuma gününün kendine göre bir özelliği var. İster putperest olsun, ister olmasın. Zaten cuma namazıyla ilgili meselede Esad bin Zürare Peygamberimiz öyle diye mektup yazmamış mıydı? Ya Resulullah, Arapların tarihinde Arube günü önemli bir gündür. O gün işte Yahudilerin cumartesi günü olduğu gibi, Hristiyanların pazar günü olduğu gibi biz de Aruba gününde işte bir toplantı yapalım, eğlenelim, piknik yapalım demişler, izin almışlar. Onlar bir vahaya gitmişler. Orada işte birkaç tane hayvan kesmişler. Onlar da piknik yapmışlar. İşte Esad bin Zürare'nin başkanlığında namaz kılmışlar. Cuma namazı diye kılmıyorlar yani. Dikkatini çekiyorum. Kılmışlar, ibadet etmişler. Esad bin Zürare onlara sohbet etmiş. Ve bu gelenek, bu adet devam ederken ve mutat olan öğle vakitlerinde Müslümanlar sadece cuma gün değil, hemen her gün öğle vakitlerinde ezan okunup da namaz için geldikleri zaman bir olay olur. Ama bu olay cuma gününe rastlar. Peygamberimiz de eğer hadisler çok dikkat edilirse genelde namazlarının önünde ve arkasında hutbe irad ederdi ama cuma günü bu geleneği daha sıkı tutarlardı, daha güzel yaparlardı. İşte bir cuma vakti ki rivayetlere göre hicretin 9. yılı yani peygamberimizin Medine'ye gelişinin 9. yılında yani peygamberimizin vefatına 2 yıl kalmış. Neredeyse Medine devri bitmek üzere. 9 yıldır bu adet, bu gelenek sürüp giderken bir cuma vakti peygamberimiz yine bu cuma suresini gelmiş onu okurken bazı açıklamalar yaparken onun için zaten bu 3 ayet cuma suresi diye aslında surelerin isimleri biliyorsunuz sonradan verildi. Yani aslında surenin ismi cuma suresi falan değildi. Bu sureler, ayetler toplanıp, Kur'an toplanıp çalışmalar yapılırken bu 3 ayetten dolayı cuma ifadesinin geçmesinden dolayı cuma suresi dendi. Değilse cuma suresi diye bilmiyordu bu ayetler gelmeden önce. Peygamberimiz de cuma suresi diye ifade etmemişti zaten. ayetler gelmiş, o okuyordu. O dönemin adetlerinde kervanlar bir şehre uğradıkları zaman o şehirdeki bazı insanları, tellal dediğimiz bugün işte ilanlar yapılıyor belediyelerin hoparlörlerine, o zaman tellallar çıkarılıyor. Tellallar kervanın geldiğini haber vermek için bağında, bahçesinde olanları çağırmaya başlıyorlar. Neyle? İşte o yerel sazlarla, işte şarkılar söyleyerek, davet ederek, milletin dikkatini çekerek çağırmaya başlıyorlar. İşte orada da boru ve davul. Davullar, onun için Medine'de davul ve işte borular, işte zurnalar şu o zaman o günkü şeylerden. Kervanın geldiğine haber vermek için bir cümbüş yaparak şarkılarla tellallar ortalıkta gezmeye başlıyor ve sahabe Mescid-i Nebevi'den o gürültüleri duyunca kervan gelmiş diyorlar. Peygamberimiz minberde bu 8 ayete kadarki olan kısmı okurken, anlatırken, o konularda konuşurken, hutbe verirken, irade ederken sahabe bırakıp gidiyor. 3-5 kişi kalıyor. Peygamberimiz ayakta bırakırlar. Bu olayın üzerine Allah kervan geldi diye peygamberimizi ayakta bırakıp kervana koşan Müslümanları kınamak, onlara bir yol göstermek, onlara bir yöntem belirlemek, onlara bir adab ve erkan belirlemek için etik kurallarını, müminliğin etik kurallarını hatırlatmak için bu 3 ayeti indiriyor. Sonradan. Bu 3 ayet sonradan geliyor. Bu olayın üzerine. 8 ayet daha önce geliyor. 3 ayet daha sonra geliyor. Olay bu ayetler, yani bu ayetler okunurken, Cuma suresinin ilk 8'deki ayetler okunurken olduğu için bu sureye ilave ediliyor. Bu 3 ayet. Değilse baştan hepsi gelmiş. Hepsi Cuma suresi olarak gelmiş değil. İlk 8 geliyor. Bunlar okunurken bu olay gerçekleşiyor. Olay gerçekleşince Allah olayın üzerine 9-10'u indiriyor ve Allah Resulü de bu olayın üzerine indiği için, bu sureyle alakalı olduğu için bu 3 ayeti bu surenin sonuna koyuyor. Onun için konu olarak, muhakeme olarak 8 ayetin muhakemesinden uzak, sadece o olayı kınayan, hatta bundan sonra Fetih suresini okuyacağız. Fetih suresinde de yine bu 9-10-11. Ayet sırıtacak. Yani ben aslında buraya sonradan monte edildim diyecek yani. Peki bu ayetlerde verilen ne? Allah diyor ki, önce bir kınama yapıyor Allah. Bir yöntem belirliyor. Diyor ki, ey iman edenler, ki bunlar peygamberimizi ayakta bırakıp gidenler, hutbe irade ederken kervan geldi de tellallar çıkıp sazlı, cümbüşlü işte şarkılı milleti çağırırken, peygamberimizi Mescid-i Nebevi'de ayakta bırakıp gidenler, Bedir Savaşı'ndan çıkmış, Uhud Savaşı'ndan çıkmış, Hayber Savaşı'ndan çıkmış, efendim Hendek Savaşı'ndan çıkmış sahabeler. Yani öyle aşağı adamlar değil ki. O günkü Müslümanlar. Bunlar bir sürü badireden geçmiş. Böyle olmasına rağmen böyle bir etik davranışa aykırı, saygıya aykırı bir davranış göstermişler. Allah da hatırlatıyor. Diyor ki, ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Peki bu olay Cuma günü değil de Perşembe günü meydana gelseydi ne olacaktı? Perşembe günü diyelim ki, Cuma günü öğle vakti değil de, bakın burada öğle vakti de yok zaten. Cuma günü öğle vakti değil de, ikindi vakti gelseydi, akşam vakti gelseydi, böyle bir kervan gelseydi ne olacaktı? Veya pazar günü gelseydi, Müslümanlar tam namaz vaktinde kervan geldi diye davul zurna sesler geldiği zaman bırakıp gitselerdi camide peygamberimizi imam olmuş, tek başına önde, arkada kimse kalmamış. Olsaydı ne olacaktı? Benzeri ayet gelmeyecek miydi? Gelecekler ben. İşte Cuma günü, Cuma namazı diye bilinen namaz vakti geldiği için bu ayet önemli bir hale geliyor güya. Aslında ayetin kendisi zaten davranış olarak başka bir şey ifade ediyor. Bir namaz ihdas etmekten ziyade bir olayı kınıyor, bir olayın üzerine gidiyor. Bu olay ne? Bu olay. Namaz için insanlar çağrılmış. Onlar da gelmiş. Allah'ı anacaklar, alışverişi bırakacaklar, ibadet yapacaklar. Sonra yeryüzüne dağılıp kıldıklarının peşinden koşacaklar. Bütün namazlarda bu kural yok mu? Var. Her ezan okunuşunda, ister sabah, ister akşam, ister yatsı, ister öğlen, ister ikindi. Her ezan okunuşunda, insanlar namaza çağrıldığı vakit, Allah'ın zikrine koşmak için camiye gelmeyecekler mi? Alışverişi bırakmayacaklar mı? Ve namazdan sonra yeryüzüne dağılıp, Allah'ın lütfundan nasip aramayacaklar mı? Evet. Niye sanki sadece cuma günmüş gibi yorum yapılır ki? Bugünün konusu o. Bugünün konusu, efendim işte ikindi ezan okuyor, okunsun varsın. Öğlen namaz okunuyor, okunsun varsın. Akşam namaz okunuyor, okunsun varsın. Yatsı okunuyor, okunsun varsın. Sabah okunuyor, okunsun varsın. Evimde kılıverim, işimde kılıverim, bilmem neyi kılıverim. Bu bugünün modası. Ama bu ayetlerin indiği zamanki moda bu değil. Bu ayetlerin indiği zamanki moda, tatbikat, uygulama her namaz vaktinde insanlar namaza çağrıldığı zaman o insanlar Allah'ın zikrini yapmak, Allah'a ibadet etmek için alışverişi bırakırlar, Mescid-i Nebevi'ye gelirler, namazı kılarlar, arkasından yeryüzüne dağılırlar ve Allah'ın lütfundan nasiplerini ararlar. Bu sadece Cuma'ya has bir has değil. Allah burada bir kuralı belirliyor. Siz namaz için çağrıldığınız vakit Allah'a zikrinizi yapmak için alışverişi bırakın. Sonra bu işi yaptıktan sonra dağılın, Allah'ın lütfen nasibinizi arayın. Bu salı gün öğlen namazı olduğu zaman, ezan okunduğu zaman bu kural dışındandır. Yok böyle bir şey. İkin namazı okunduğu zaman bu kural dışındandır. Yok böyle bir şey. Akşam namazı okunduğu zaman ya boş ver, Allah çağırıyor. Allah'a çağrılıyoruz biz. Allah'a zikre çağrılıyoruz. Bırak gitmeyelim. Cuma günü değil. Bu bugünün modası. Ama hadislere bakın bakalım. Hadislerde her ezan okunuşta millet camiye çağrılır, onlar da gelirdi. Gelmeyenler belli bir mazeret söylerdi daha sonra. Ama sorulurdu niye gelmedin? Çünkü müminler bir araya çağrıldığı zaman müminlerin gelmesi dikkat alınır. Sadece cuma gün gelmeyenler değil. Birçok hadis okursunuz. Sabah vakti gelmemiş, hemen millet geçmiş ne oluyor diye. Neden gelmedi? Öldü mü? Kaldı mı? Ne oldu? Hasta mıdır? Nedir? Otokontroldür çağrı. Otokontrol. Müslümanlar camiye çağrılır ve otokontrol yapılır. Toplum otokontrole tabi tutulur. Gelmeyenler, sadece cuma gün gelmeyenler tahkik edilmez. Cuma günün dışında da gelmeyenler, sadece cuma gün öğle vakti gelmeyenler tahkik edilmez. Cuma günü değil, bütün günlerde, bütün vakitlerde gelmeyenler niçin gelmedi diye toplumda tahkik edilir, sorulur. İşte saf saf tutulmak bu. Filanca kardeşimiz camiye gelemedi, niçin gelmedi? Acaba hasta mıdır, nedir, derdin vardır, öldü mü, kaldı mı, ne oldu, bir şey bir yere mi gitti? Bilinmiyorsa, hani birisi biliyorsa, ya Resulallah o filanca yere gitti. Ha, tamam o zaman. Bu bir etik kuraldır. Namaz için çağrıldığı zaman herkes Allah'ın zikrine koşar. O günün modası buydu. Bugünün modası farklı. Ama cuma günü ne olmuş? Allah Resulü cuma günün dışında da namazlardan önce veya sonra minberden insanlara irad ederken hutbelerini, cuma gün aksatmazdı. O adet yerine getirilirdi, devam ederdi genelde. Ama diğer günlerde yapardı. Fakat işte öyle bir cuma günü rastlamış. Tabi bu rastlantı da aslında müminler için bir iman noktası, bir imtihan noktası. Acaba nasıl değerlendirecekler? Doğru mu değerlendirecekler, yanlış mı değerlendirecekler? Olayları saptıracaklar mı, yoksa başka bir şey mi yapacaklar diye gayet Allah o konuda müminleri gayet güzel sınıyor yani. Bakalım sınamada ne olacak? Yarın ahirette belli. Ne olmuş? Kervan gelmiş. Bu insanlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular. Halbuki bu koşanlar Bedir Savaşı'nı yapmış, Uhud Savaşı'nı yapmış, oralardan gazi çıkmış, Hayber'i yapmış, oradan gazi çıkmış. Bilinçli, şuurlu insanlar. Ya bu bilinçli, şuurlu insanlar nasıl olur da Mescid-i Nebevi'de davul sesini duyunca, zurna sesini duyunca, eğlencesini, kervanı duyunca nasıl koşturarak kaçarlar camiden? Nasıl giderler? Yakışır mı yani bu müminlere? Peygamberi yalnız başına bırakıp 3-5 kişi kalmışlar. Yalnız başına bırakıp minberde bir saygı gerekir ya. Bu kadar saygısızlık olur mu? Bu olayın üzerine elbette bu ayet gelir. Böyle bir olayın üzerine, bu kadar saygısızlığın üzerine bu ayet elbette gelir. Bu 9, 10 ve 11. ayet. O günkü Müslümanların, bu olayı gerçekleştiren Müslümanların saygısızlığına bir şamar, bir tokat olarak geliyor. Onlar seni ayakta bıraktılar. Bir ticareti, bir oyunu, bir eğlenceyi gördüler, duydular. Ya Resulullah konuşuyor. Allah'ın ayetlerini okuyor. Bundan önce kaç defa geldi Allah'ın ayetleri okunurken susun diye, dinleyin diye. Bundan önce çarşamba günü daha okumadık mı ayetleri? Allah'ın peygamberinin sesinin üzerine ses yükseltmeyin diye. Daha yeni. Aha biz çarşamba günü okuduk, bugün cuma. Onlar da yeni. Yani o sahabelerde de yeni o sureler. Daha işte arka arkaya okuyoruz nuzul sırasına göre. Onlar da yeni. Ha 2 ay sonra, 3 ay önce, 4 ay önce, ha bir 15 gün önce gelmiş o ayetlerde. Peygamberin sesinin üzerine ses yükseltmeyecekler. Bir ayet okunurken dinleyecekler, susacaklar. Susmayı bırak, ses yükseltmeyi bırak. Bırakıp gitmişler. Bu kadar saygısızlık olur mu ya? Elbette bu saygısızlık da sonradan gelen bu ayetlerle dile getirilir. Onlar seni ayakta bıraktılar. Onlara de ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlı. Onlara öyle söyle. Onların yaptığı ne ya? Allah'ın yanına ibadet etmek için geliyorlar. Allah'tan bir rahmet, bir nimet bekliyorlar. Ve Allah'tan bir ah bekliyorlar. Ve Allah'a bir ibadet için geliyorlar. Allah'ın huzuruna kendilerini kontrol tatmak için geliyorlar. Kulakları dışarıda bir eğlence duyuveriyorlar. Şak! Bırakıp kaçıyorlar. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. onlara de. Onların koşup gittiği ticaret, eğlence hayırsızdır. Halbuki Allah onlara kendi yanında çok hayırlar hazırlamıştır. Allah'ın yanındaki hayırlar o ticaretten daha çok hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Tarihi bilgileriniz olmasa, atalarınızdan gelen din olmasa, çevrenizden gelen din olmasa, diyelim ki her biriniz şu anda Müslüman bir toplumda doğmadınız. Bir Japonsunuz, bir Amerikalısınız, bir efendim İngilizsiniz. Bu ayetlerden cuma namazı mı çıkarırsınız? Soruyorum size. Tarih yok ortada. Hiçbir şey yok ortada. Atalarınızdan da bir şey öğrenmediniz, mezheplerinizden de bir şey öğrenmediniz. Bu ayetlerden cuma namazı mı çıkarırsınız? Elinizi vicdanınıza koyun, imanınızla konuşun. Ona göre de Allah'ın huzurunda hesap vereceğinizi düşünün. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibi. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara. Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara Allah'ın kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennem hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Resul, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı gönderdik. Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine inanarsınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Bedevilerin savaştan geri bırakılanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey münafıklar! Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel gösterildi ve kötü zanda bulundu. Ve helaki hak eden bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki şüphesiz biz inkarcılar için alevli bir ateş asılır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken bırakın biz de sizinle gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur. Onlar bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Hayır. Onlar pek az anlarlar. Bedevilerin geri bırakılanlarına de ki, siz güçlü kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çalışacaksınız. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi elem dolu bir azapla vurandır. Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değildir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinden ırmaklara kan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken, inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun sizi de doğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yeterdir. İnkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamaz. O Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Onlar inkar edenler ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıklarını yerlerine ulaştırmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı onlardan inkar edenleri elem dolu bir azabı uğradırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güven indirmiş ve onların takva sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Andolsun Allah peygamberinin rüyasına doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kıvırtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fedi daha verdi. O peygamberine hidayet ve hak diniyle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlardır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir için gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Evet, Maide suresinden önce, Tevbe suresinden önce iki sure kaldı. Arkasından Nas suresi var, üç sure var. Fetih suresi şimdiye kadar gelen surelerin mantığından hareketle Müslümanların bilinçlendirilmesi ve Müslümanların belirli bir şeye hazırlanması noktasında uzun zamandır okuduğumuz, arka arkaya okuduğumuz surelerin eşliğinde Allah Fetih suresinde Müslümanları bir şeye davet ediyor, bir gerçeğe. Bu gerçeğe davet ettiği tarihe bir bakalım. Hudeybiye anlaşması yapılmış. Anlaşma yapılırken sahabenin birçoğu karşı çıkmış Resulullah'a. Hudeybiye anlaşmasında Mekkelilerin dedikleri olmuş. Mekkeliler demişler ki, ya Muhammed, Allah'ın Resulü olarak imzalayamazsın. Muhammed olarak imzala. O da Muhammed olarak imzalamış. Birçok sahabe, bizim kavgamız neydi demiş. Karşı çıkmışlar. Bizim inancımız neydi. Sonra şartlar konmuş. Şartları Mekkeliler dikte ettirmiş. İlk anda bakıldığı zaman Hudeybiye anlaşması çok olumsuz bir anlaşma. Ama Allah o olayların akabinde Müslümanlara öyle hayatlar nasip etmiş ki bir taraftan işte okuduk sureleri birdenbire anlaşma yapıldıktan sonra tekrar Mekke'nin havasına döndük. Sureler peş peşe geldi ve bu Mekke'nin havasındaki surelerle Müslümanlar güçlenmiş bir şekilde tekrar sadece Resulullah'ın sırtına bağlı, sadece Resulullah'ın yaptığı bir tebliğ faaliyetinden farklı bütün Müslümanlar, bütün Arabistan'da ve dünyada dört bucağına tebliğ faaliyetine geçmişler. O Hudeybiye anlaşmasından sonra. Bunun getirdiği bir güç var. Buna rağmen Mekkeliler orada duruyorlar. Müslümanların kafasında bir ideal. Mekke'ye bir gün sahip olmak, o Kabe'ye sahip olmak. Mekkeliler onları içeri sokmuş. El altından Mekkeliler de peygambere ve Müslümanlara karşı çalışmalar yapıyor. Ama başarılı olamıyorlar. Ve bütün peygamberin de Müslümanların da kalplerinden geçen bir umut var. Bir gün Kabe'yi ele geçirmek, bir gün Kabe'ye sahip olmak, bir gün Mekke'de olmak umudu var. Ve Müslümanlar hac esnasında kapıdan döndürülmüş. İçeriye sokulmamışlar. İşte bu sure. Dikkat ediyorsanız bugün 3 sure okuduk. Tegabün, Saf ve Cuma. Cuma'daki son 3 ayeti çıkardığımız zaman, o 3 ayeti hiç dikkat etmeden okuduğumuz zaman, Fetih suresi, çarşamba gün okuduğumuz, ondan önceki günde okuduğumuz ve bugün okuduğumuz 3 surenin üstüne, Müslümanlara gelecek için bir şeyler umut veren, umut bekleyen Müslümanlara şöyle başlıyor. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Daha fetih olmamış bakın. Ama Allah diyor ki, şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Şimdi ben fetihten ne anlayacağım? Bedir Savaşı'nı mı? Uhud Savaşı'nı mı? Hayber Savaşı'nı mı? Hudeybiye Anlaşması'nı mı? Daha Mekke fethi olmamış. Ne anlayacağım? Bu ortamda Müslümanlar geleceğe yönelik bir hayali, bir düşü düşlerken, bir hayali hayallerken Allah bu ayetiyle geliyor. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Sizin kafanızda fetihle ilgili, zaferle ilgili çok değişik kavramlar olabilir ey Müslümanlar. Halbuki farkına varsanız biz zaten size fetihi verdik. Verdik fetihi. Siz dünyevi arzularınızda veya dünyevi hırslarınızda veya diğer insanlar gibi işte şunu alsak, burayı fethetsek, şuraya gelsek, şuraya girsek, şurayı zapt etsek, burayı zapt etsek, şuraya fazla etsek, burayı şuraya bilmem etsek gibi aynı iman etmeyenlerin düşünceleri gibi işte bir yere hakim olmak, bir yere zapt etmek, bir yere ele geçirmek, bir yere bilmem etmek, işte savaş olması ve savaşta karşı karşıya gelmek, karşı tarafı yenmek, bütün bunları siz fetih olarak algılıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok. Rabbinizin katında fetih bu değil ki. Rabbiniz dilerse böyle fetihler de verir. Ama Rabbinizin katında fetih kavramı bu değil. Biz size zaten verdik fetihi. Biz size fetih verdik ki, ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. Bakın, saydı işte Allah. Yeryüzüne peygamber seçilmesi bir fetih. O peygamber vasıtasıyla ayetlerin gelmesi bir fetih. Allah'ın insanlara hidayet ettirmesi bir fetih. Tövbe kapılarını açması bir fetih. İnsanların tövbe kapılarıyla Allah'a yaklaşması ve Allah'ın onların günahlarını bağışlaması bir fetih. Hidayet namına Allah'ın insanlara yardım etmesi ve onları ayetleriyle destekleyerek nimetini tamamlaması bir fetih. Ve Allah'ın insanlara gerçeği, doğru yolu göstermesi bir fetih. Görüyor musunuz? Allah neleri fetih sayıyor. Ve en sonunda ekliyor. Bütün bunların ötesinde sana şanlı bir zaferle de yardım ederiz. Yani o ne olacak ki? Olsun kolay bir iş yani. İnsanların fetih diye büyüttüğü şey, insanların fetih diye böyle hayal kurduğu şeyi Allah en sona bırakıyor. Diyor ki o kolay yani. Öyle de yardım ederiz. Ama gerçek fetih ne? Gerçek fetih insanlığa Resul'ün seçilmesi, insanlığa dinin gönderilmesi, insanların hidayet etmesi, İnsanların Allah'a yaklaşarak, tövbe ederek günahlarının bağışlanması, affedilmesi ve Allah'ın insanlara doğru yol göstererek o yolun tamamlaması, yasalarını, bilgilerini, kurallarını belirlemesi. İşte gerçek fetih bu. Sizde zaten bu var. Ama sizin beklediğiniz ne? Sizin beklediğiniz bir yeri zapt etmek. Ona da nasip edebilir Allah. Kolay ama siz esas o gerçeği yakalayın. Peki bu ayet neyin üzerine geliyor şimdi? Cuma suresindeki son 3 ayetin arkasından geliyor bakın. Çünkü Cuma suresinin son 3 ayetin gelmesine neden olan hadise ne? Bu fethi anlamayan, bu fethi kavramayan, bu fethiyi anlamayan ve kavramayan ama birçok savaş kazanmış, Bedir'i kazanmış, Uhud'u kazanmış, Hayber'i kazanmış, Hendek'i kazanmış Müslümanların peygamberi minberde bırakıp gitmelerin arkasından onlara gerçek fethin, gerçek zaferin ne olduğu öğretiliyor. Anlayabiliyor musunuz? Kavrayabiliyor musunuz? Cephede savaş kazanmak değil fetih olan. Sadece. Sen cephede istediğin kadar savaş kazan. Ama peygamberi minberde bırakıp gidiyorsan fetihi kavramamışsındır. Zaferi kazanmamışsındır. Kaybetmişsindir. Halbuki Allah fetihi bu şekilde anlatıyor. Fetih odur. Bir insanın imanı doğrusunda inancının gereği Allah'a ve peygamberine karşı duyduğu sevgi, saygı ve Allah'a yaklaşma biçimi, Allah'ın yolunda olma biçimi fetihidir. Ve devam ediyor bakın Allah. O inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir Allah. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Onun için size öyle herhangi bir sonuçtaki savaş arkasındaki bir zaferi nasip etmesi kolaydır. Göklerin ve yerin orduları eminlerdir. Dilerse anında verir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklara kan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah için büyük bir fetihtir. Gördünüz mü? Fetih ne? Fetih yeryüzünde savaş kazanmak değil. Allah için en büyük fetih, en büyük başarı, en büyük zafer bir müminin dünyada Allah'a göre yaşayıp, bir erkek ve kadın inananın dünyada Allah'a göre yaşayıp, karşı tarafta ahirette cennetle mükafatlanması fetihtir. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir bunlar. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara azap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennem hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. İşte bu kesin bir zaferdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı gönderdik. Sen bu kavramların içinde kal. Başka şeyi düşünme, başka şeyi hayal etme. Müminlere de bunu söyle. Müminler senden çok şey bekliyor. Sen de bazı şeyleri hayal ediyorsun. Fetih veya zafer namına. Ama bil ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Seni dünyadaki kavramlar gibi ordulara hakim olsun, her yeri zapt etsin, kaleler alsın, insanlara haddini bildirsin, işte orayı zapt etsin, burayı zapt etsin, şöyle yapsın, böyle yapsın, ordularıyla yeryüzüne çitretsin diye göndermedik. Böyle bir şey yok yani. Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı gönderdik. Sen gönderdiğimiz ayetler doğrultusunda insanlara müjde vereceksin. Onları uyaracaksın ve onların tutum ve davranışlarına karşı da şahit olacaksın. Kimi inanacak, inananlara şahit olacaksın. Kimi inkar edecek, inkar edenlere şahit olacaksın. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamber gönderdik. Geldik mi işte bakın. Cuma suresi 9. ayet, Fetih suresi 9. ayet. Bu kadar isabetli olur. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız. Ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Peki siz ne yaptınız? Bir ticaret gördünüz, bir kervan gördünüz. Allah'a ve peygamberine inandığınız halde, inandığınızı söylediğiniz halde, ona yardım ettiğinizi söylediğiniz halde onu minberde ayakta bırakıp gereken saygıyı göstermediniz. Halbuki biz peygamberi Allah'a inanasınız, peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz diye gönderdik. Ve Allah'a da sabah akşam tesbih edesiniz diye gönderdik. Bakın nasıl bütünleşiyor ayetler. Konu nasıl bütünleşiyor. Ama sen cımbızla üç ayet alıp da ona göre bir şey konuşursan olmaz. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Biat etmek ne demek? Söz vermek, sözleşme yapmak. Ey Resul, seninle biat edenler ancak Allah'la biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine döner. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecek. Bedevilerden bir grup vardı geçmişte. Sizler savaşa çıkarken, dikkat ederseniz bakın surenin başına dedim. Allah insanları, inananları bir şeye hazırlıyor. İşte savaşlar olmuş, anlaşma olmuş. Anlaşmanın arkasından bu toplum bir şeye hazırlanıyor. Allah o hazırlık noktasında temel noktalarda fetih kavramını oluşturuyor surenin başında. Artı o Cuma suresinde söz edilen olayı gerçekleştirenlerin yapıları tartışılıyor yine burada. Ve arkasından bir fetih kavramı içerisinde o en son verilecek işte savaşta da bir zafer veririz ifadesinde bugüne kadar yaptıkları savaşlardan da söz edilerek şimdi bazı konulara değiniyor ve geleceği hazırlıyor Allah. Yani müminlerin gelecek hayatını hazırlıyor. Bedevilerden geri bırakılanları sana bir gün savaşta siz onları götürmemiştiniz, geri bırakmıştınız. Dediler ki bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Yani onlar savaşta geri kalmalarını neden olarak kendi mallarının, ailelerinin öne çıktığını ve onları bırakamadıklarını, bunun için sizinle savaşa gelemediklerini söylediler. Ve siz de onların bu dileklerine karşılık onlara hiçbir şey demediniz. Onlar bu yüzden gelip siz savaştıktan sonra gelip af dileyecekler. Biz böyle yaptık, hata ettik. Bizim için Allah'tan af dile diyecekler. Ama bil, onlar böyle geldiği zaman onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. İyi bil. Gerçekte böyle değiller yani. Gerçekte gerçekten pişman olmuşlar, gerçekten bu işi kavramışlar değil. Ona göre hareket edin. Onlara de ki, Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, ona karşı kim bir şey güç yeter? Siz mallarınız ve ailelerimiz için biz gelmedik diyorsunuz. Sizin mallarınıza ve canlarınıza ve ailelerinize bir zarar gelecek olsaydı, Allah böyle bir zarar dilemiş olsaydı kim engelleyebilirdi? Onlara sor. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Siz ne düşünürseniz, ne söylerseniz söyleyin. Sizin gerçeğinizi Allah bilir. Sizden haberdardır. Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sandınız. Çünkü siz etrafta o peygamber savaşa çıkarken, Müslümanlar savaşa çıkarken şöyle dediniz. Bunlar işte yenilirler. Karşı taraf çok güçlü, kafirler çok güçlü dediniz. Onlar yenilecekler, öldürülecekler. Onun için biz gitmeyelim dediniz. Yani kastınız ne aileniz, ne mallarınızdı, ne şuydu, ne buydu. Laf yani. Siz bunu bahane olarak bildiriyorsunuz. Siz aslında Müslümanların savaşa giderken kesin geri dönmeyeceklerine inandınız ve onun için gitmek istemediniz. Bu sizin gönüllerinizde güzel gösterildi böyle demeyi. Ve kötü sandım. Bu helaki hak eden bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve peygambere inanmazsa bilsin ki şüphesiz inkarçılar için alevli bir ateş olur. Allah böyle bir durumda onları inanmamışlar olarak görüyor. Kabul etmemişler. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlandır, çok merhamet edendir. Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken bırakın biz de sizinle gelelim diyeceklerdir. Yani savaşa gelmeyecekler ama ganimet paylaşmaya gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek ister. Allah ganimetlerin dağıtımı konusunda bir hüküm koymuştur. Onu değiştirmek isterler kendi keyiflerine göre. De ki siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurdu. Onlar diyeceklerdir ki bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır. Onlar pek azanlarlar. Bedevilerin geri bırakılanlarına de ki siz güçlü kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağıracaksınız. Şimdi geçen geçti. Ama bir gün gelecek, siz o sizin tahmin ettiğinizden daha çok güçlü bir kavme savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer o gün itaat ederseniz, belki o zaman Allah size güzel bir mükafat verir. Yani hatanızı, daha önceki bahanelerinizi örtmüş olur. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, Allah size elem dolu bir azap uğratır. Şunu unutmayın ki, Müslümanlar savaşa çağrıldığı zaman, gerçekten gelemeyecek olanlar, veya gerçekten cihattan, savaştan sorumlu olmayanlar, körlerdir, topallardır, hastalardır. O gün onlar çağrılmayacaklardır. Ama sizler çağrılacaksınız. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinden ırmaklara kan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken, inananlardan hoşnut oldu. Onlar gayet inançlı ve sözleriyle çok emin olarak sana ellerini uzatmışlardı. Rabbiniz bundan çok hoşlandı. Gönüllerinde olanı bildi. Onlara huzur, güven duygusu verdi ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etti. Şimdi haberler olmayabilir ama bunlar olacak. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ancak bunlardan başka da verecektir. Bunlar müminler için bir delil olsun diye size hemen verdi. Bakın Allah'tan nasıl ganimetler geliyor diye. Ama bilin ki Allah size o kadar çok nasip etmiştir ki henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı geleceğinizde var olan o kadar çok ganimetler vardır ki. Sadece dünyevi değil. Sadece dünya nimetleri değil. Allah katında hem dünyayı hem ahireti kuşatan ganimetler mevcuttur. İnkar edenler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. O yeminden sonra. Çünkü çok güçlü bir yemin etmiştiniz. Sonra da o kaçanlar kendilerine hiçbir dost ve yardımcı bulamazlardı. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu böyledir. Saflarını sık tutan, inançlarında dirayet olan ve Rabbinin gönderdiğinin ne olduğunu, ne demek istediğini çok iyi kavrayan ve ona göre hareket edenlerin karşısında hiçbir güç duramaz. Bu Allah'ın öteden beri devam eden gelen bir kanundur. Eğer Müslümanların karşısında belli güçler durabiliyor ise, hatta Müslümanlara haddini bildirebiliyor ise, o zaman Müslümanlar gereğini yapmamıştır. Allah'a gerektiği gibi inanmamış, Resul'e gerektiği gibi inanmamış, gereken saygıyı gösterememiş, gereken sevgiyi gösterememiş ve saflarını sık tutamamış. Birbirine düşmüş, bölük pörçük olmuş. Birbirini tenkit etmiş, birbirini eleştirmiş, birbirine düşman bilmiş ve böylece mahvolmuştur. Bu da Allah'ın bir kanıdır. O Mekke'nin göbeğinde bir zamanlar. Sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Yani o barış ortamını hazırlayan Rabbinizdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Onlar inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla sizin oraya gelmenizden rahatsız olup sizi engelleyenler ve sizin kurbanlıklarınızı oraya kabul etmeyenler, eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmamış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, Rabbiniz sizin elinizde onlara gereken cezayı verirdi. Gereken cezayı. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdı. O gün Mekke'de Hudeybiye anlaşmasından önce ve sonra hala da Peygamberimize inanmış, henüz hicret edememiş çeşitli nedenlerle Allah'a inanmış mümin olan kadın ve erkekler vardı. Allah diyor ki, eğer diyor onlar sizi hac etmenizi engelledikleri zaman onlar olmasaydı size izin verirdi Mekke'ye gibi. Orayı ele geçirmenize, oraya karşı savaş ilan etmenize izin verirdi. Ama orada inanmış erkekler, inanmış kadınlar var. Sizin böyle bir saldırıda bulunmanız anında belki onlarla da karşı karşıya gelirdiniz. Belki de onların ezilmesine ve eziyet edilmesine sebep olurdunuz. Onun için Rabbiniz size şimdilik izin vermedi. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Andolsun Allah peygamberin rüyasını doğru çıkardı. Peygamberi ta geçmişten beri rüya görüyordu. Rüya deyince illa ki uyurken bir rüya kabul etmeyin. İnsanların rüyası gerçek hayatta da olur. Rüya gelecekle ilgili çok güzel düşler kurmaktır. Yusuf'un rüyası, Yakup'un rüyası, Muhammed'in rüyası. Gelecek için çok güzel düşler kurmaktı. Nedir o düşler? Gerçeği bulmak. Nedir o düşler? İnsanlara yararlı olmak. Nedir o düşler? Bu kainatın sahibini bulmak ve ona ibadet etmek. Nedir o düşler? Adaleti sağlamak, zulme karşı çıkmak. Nedir o düşler? Gerçekten Allah'ın razı olacağı bir mümin olmak. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Çünkü peygamberi Hıra Dağı'na çekilmiş, Mekke'nin ortasından, Mekke'nin sorunlarından, o günkü dünyanın sorunlarından ve pisliklerinden arınmak için Hıra Dağı'na çekilmiş, içli bir şekilde, samimi bir şekilde Rabbine yalvarıyordu. Doğruyu bulmak için, gerçeği bulmak için ileriye düşler koyuyordu. İyi bir insan olmak, doğru bir insan olmak ve insanlara yardım etmek ve insanlar için hayatta var olmak ve Rabbi için hayatta var olmak ve ona ibadet etmek için düşler koyuyordu. Gerçeği arıyordu. Rabbi onu Hıra'da buldu. Ona peygamberliğini verdi. Ona kitap verdi. Ona nimet verdi. Onu yetimken elinden tuttu. Onu büyüttü. Onu geliştirdi. Ve ona tevhid verdi. Ona ordular nasip etti. Ona bir ümmet nasip etti. Ona insanlığa hizmet etme, ona Allah'a hizmet etme şansı verdi. Andolsun. Allah peygamberin rüyasını. Çünkü peygamberin gelecek için rüyasında, gelecek için kurduğu düşlerde, Hıra'da kurduğu düşlerde bunlar var. Bütün bunları Allah ona nasip etti. Allah dilerse size güven içinde başlarınızı kazıtmış ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Bu rüyanızda Allah dilerse gerçekleştirir. O Mekke'yi size verir. O Mekke'yi size teslim eder. Yeter ki siz o düşünüzü Allah'a göre, Allah'ın ayetlerine göre kurun. Ne demek? Bugün ey Müslümanlar, sizin geleceğe ait düşleriniz var mı? Resulullah gibi, o günkü müminler gibi. Veya Allah'ın bu ayette söz ettiği gibi, sizin geleceğe düşleriniz var mı? Rüyalarınız var mı? Hayalleriniz var mı? Eğer gerçekten varsa ve bunda samimiyseniz ve bu samimiyetinizi Allah'a inanarak ve ayetlerine işittik ve itaat ettik diyerek yaşıyorsanız, andolsun ki Allah o rüyanızı gerçekleştirir. Andolsun ki o rüya hayatınızın bir gerçeği olur. tıpkı Resulullah'ın olduğu gibi, tıpkı ona inanan o günkü müminlerin olduğu gibi. Allah sizin bilmediğinizi bilir. Ve size bundan başka nice fetihler verir. O peygamberini hak din ile gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmıştır. Şahit olarak Allah'ıdır. Bugüne kadar gelen bütün dinlerin üstünde Allah Muhammed'i ile son Resulü Muhammed ile gönderdiği dini önceden gönderdiği bütün dinlere üstün kıldı. Ve yeryüzünde insanların ürettiği saçma sapan dinlere karşı üstün kılmıştır. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı merhametlidir. Bugün tam tersi maalesef. İnkarcılara karşı yumuşak, özellikle Batı'ya ve Amerika'ya karşı yumuşak, ateistlere ve inkarcılara karşı yumuşak, liberallere, demokratlara karşı yumuşak, laiklere karşı yumuşak. Ama Müslümanlara karşı şiddetli. Dönüveriyorlar Müslümanlara. Sapı, kafir, bilmem ne, cahil, cahil. Sürekli tartışma, sürekli tenkit etme. Birbirinden düşman ilan etme. Ama öbür tarafa dönüyorlar. Her şey süpliman. Halbuki Allah'ın Resulü ve onunla beraber olanlar. İnananlara merhametli, inkar edenlere de şiddetli ve çetindir. Buradaki şiddetli ve çetinlik, şiddet kullanmak anlamında değil. Fikirlerinde, inançlarında keskinliktir. Tavrı keskin, düşünceleri keskin. Onların yalanlarına, onların riyakarlıklarına asla taviz vermeyen, asla onlara inanmayan ve yalanlarını ve riyakarlıklarını münasip bir şekilde usveti lazım, güzel bir uslupla dile getiren ve onlara kanmayan, onlara yarcılık yapmayan, onların önünde eğilmeyen, onlara yüzünü yumuşak tutup onların peşinden gitmeyen, sağlam duran, müminlere döndüğü zaman da müminleri kucaklayan, eksisiyle artısıyla, yanlışıyla doğrusuyla sahip çıkan ve sürekli onlardan yana olan, şefkatini onlara açandır. Bugün böyle mi? Andolsun ki tam tersine. Tam tersine. Müminlere karşı şiddetli, çetin, kavgalı ama inkar edenlere karşı gayet yumuşak. Gayet mütevazi. Gayet efendi. Oh! Ne ala! Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Burada secdeyi başına koyduğun zaman olacak iz değil. Hemen öyle anlamayın. Yani hani bugün deniyor ya, benim alnım ak, tertemiz, hiçbir lekem yok diyoruz ya. İşte o müminlerin alnı aktır, tertemizdir. Çünkü onlar sadece Allah'ın önünde eğilirler ve sadece Allah'ı yüceltirler ve sadece Allah'ın yasalarını hayatında hakim kılarlar. Çünkü ancak o zaman tertemiz olurlar. Çünkü sadece Allah'ın yasalarında kirlilik yoktur. Sadece Allah'ın yasalarında yalan ve riyakarlık yoktur. Sadece Allah'ın yasalarında zulüm yoktur. Sadece Allah'ın yasalarında insanlığın haklarını çalmak, çırpmak yoktur. Sadece Allah'ın yasalarında yalancıların ve riyakarların dolambaçlı sözleriyle, dolambaçlı ifadeleriyle insanların haklarını yemek yoktur. İşte o zaman sadece Allah'ın önünde eğilen ve sadece Allah'ın yasalarını yücelten, Allah'ı yücelten insanların alınları ak, tertemizdir. Çünkü hiçbir kirliliğe bulaşmazlar. Ancak bu şekilde inanmış ve bu şekilde Allah'ın önünde eğilen ve Allah'ın yasalarını kendi üzerine hakim kılanlar bembeyaz, parlak, aktırlar. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlardır. Sadece Kur'an'da değil. Ama ne yazık ki Tevrat'a inandım diyenler de, İncil'e inandım diyenler de, Kur'an'a inandım diyenler de o alınlarını kirletmişlerdir. Allah'tan başkalarının önünde eğilerek rükûya varmışlardır. Allah'tan başkalarının önünde eğilerek, secde ederek yüceltmişlerdir. Ve Allah'ın yasalarından başka insanların yalan yanlış, riyakarca yasalarını hayatlarına var kılarak alınlarını kirletmişlerdir. İşte bu gerçekler Tevrat'ta ve İncil'de ve Kur'an'da anlatılanlardır. Onlar gerçekten iman edenler, gerçekten Allah'ın önünde eğilenler, başkasının önünde eğilmeyenler, gerçekten Allah'a secde edenler, Allah'ı yüceltenler, başkalarını yüceltmeyenler, Allah'ın yasalarıyla alınlarını tertemiz kılanlar, başkalarının yasalarıyla kirletmeyenler, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidir. Bir tohum atılır, bir fide çıkar, bir filiz verir, arkasından ikinleşir. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih ameller işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. İnşallah Allah o mükafat vaat edilenlerden eyler bizi. İnşallah o salih kullardan eyler. İnşallah sadece Allah'a rükû eden, onun elinde eğilen ve sadece Allah'ı yücelten ve onun yasalarıyla aklayan, tertemiz olan, alınları ak olan, tertemiz olan insanlardan eyler inşallah. İnşallah o filizler bizler oluruz ve bizim çocuklarımız olur. O filizler büyük bir ekin olur. O ekinlerin kalınlaşmış köyleri olur. Ve o ekinler bütün dünyada, bütün insanların hoşuna gider. Güzel bir insanlık örneği olur. İnşallah o insanlık örneği nasıl insan hakları aranırmış, nasıl mümin olunurmuş, nasıl adalet sağlanırmış, nasıl zafer ve fetih kavramları insanda oluşurmuş. Çok iyi kavramlar ve insanlar bunu örneklerler. İnşallah. Rabbimiz bu konuda bizleri hidayete erdirir ve Rabbimiz bunları bizlere nasip eder inşallah. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere.